got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up. Benvinguts i benvingudes de bell nou amb una nova edició del vostre programa a la companyia, com sempre, de Jazznàtics, amb Rafael Corbí, que comença a obrir les seves portes ara mateix i que ens portarà tots els ritmes musicals que vulgueu escoltar. Avui, però, per començar el nostre espai, tinguem la música de John Armato, que ens porta música que ens acompanya des de fa moltíssims anys amb la seva música. Des de Kansas City, on va néixer, ara mateix a Sacramento, apareix en molts àlbums al costat de gent com Claudette Stone o, per exemple, la cantant també Lisa Blocker. La seva primera realització com a líder de la seva pròpia banda va ser el tema de Drummer Love Ballads. Fa 40 anys que participava ja amb increïbles jam sessions, amb clubs de New York City, o del Napa Valley i d'altres llocs dels Estats Units. Per tant, avui destacarem les darreres composicions que ens ha portat enregistrades John Armato. L'escoltarem amb la seva música i la seva companyia. Peces que ens acompanyaran, n'he triat unes quantes, The Shadow of Paris, At the Trocadero, Don't Worry About Me, Make Me Rainbows o Memories of You, són peces que compten amb la col·laboració de diversos artistes que hi participen. Per exemple, Lisa Henry i Duke Tully participen amb aquesta primera que escoltarem, el tema que es diu At the Trocadero, John Armato. The night was young, and so was their future. His Chevy coupe pulled up to the club. The music swung that sepia summer, a soundtrack for two people in love. Glowing with light, the club Trocadero, cocktails and jazz, that cool 50s craze. Dancing was tight in front of the trio. Music so smooth, just room to sway. Saxophone hums around them like cashmere. So long ago, it's bittersweet mission. The trio's gone and they no longer dance. just like it was back then, when nights were young. At the Trocadero, when nights were young, yeah. At the Trocadero, Millie and Frank would sway. doncs, al final, amb aquestes interpretacions que ens aportava amb diferents col·laboradors, amb les seves interpretacions, John Armato. Avui l'hem volgut escoltar amb ell, amb aquestes peces del seu EP publicat aquest en 2021, del intèrpret nord-americà. Ara, escoltant la darrera, de fet, hem escoltat en diversos temes, deixeu-me'ls repassar una mica. El primer, amb Lisa Henry, Doug Tully, anomenat At the Trocadero. El segon, amb Houston Person i Warren Bash, amb Don't Worry About Me. El tercer, amb Wade Hawkins i el Make Me Rainbows. I ara escoltàvem la peça Memories of You, amb Lynn Zimmer. Començant el tema, el darrer dels cinc que hem triat del seu àlbum, John Armato ens acompanyarà de Shadows of Paris amb la companyia de diversa gent. És una participació increïblement llarga de gent amb aquesta cançó, amb aquest tema. Amb Lucy Winans, crec que ho pronuncio bé, amb les veus també que ens acompanya de Jess Lisenby amb el seu acordió, Rod Freeman a la guitarra i altres artistes com l'Estefan Dravec a la viola, que també té participació amb aquest tema. Bé, John Armato. Why must we meet in the shadows of Paris, where hardly a star seems to shine? Why can't we meet in the sunlight of Paris, where Paris can see? Songs fill the the sky. Why am I warm in the shadows of Paris when I know the dawn means Estàs escoltant Jazz Nàtics amb Rafael Corbí. Adieu. Gent de casa, amb àlbums que van una mica cap aquí, una mica cap allà, però que és música excepcional. Amb Magalí Sare i Manel Fortià, personatges indispensables de casa nostra. Què tal si escoltem Angelitos Negros, Habanera Lila i Testament d'Amèlia? Són tres temes del seu Funk i Núvols, àlbum del 2020. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, ay, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor. Si pintas con amor, ay, ¿por qué? ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Ay, pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidas de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca, nunca te acordaste, no, de pintar un ángel negro. desprecia su color. Ay, porque si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, sí, tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Y siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste, no, de pintar un ángel negro. Escoltant, que me dius, ai, que me dius, mar, lila, lila, penya malva, penya verda, que em diràs? Jo et diré, oh mar, lila, lila, que em perdonis si som muda pel teu cant, que l'espai som creades per mirar-te i sofrir amorosides ton palpar. Si passes tan sovint per ma gorja tos rulls blaus, cada cop m'atiraré dins els teus braços. I la penya no hi serà, que la penya serà lila, com la mar, lila, lila, lila, lila, com la mar, lila, lila, lila, lila, lila, lila, com la mar, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, com la mar, ai, com la lila, ai. se'm nua com un pom de clavell. Sereu confessada, el testament fareu. I ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavell. Així ha estat la presència diferent, Magli Sáenz i Manel Fortià, amb aquests tres temes d'aquest àlbum que us comentàvem del 2020. Serà protagonista en una altra edició de Jazznàtics, que ara ens aporta un tema ben bé, hi ha qui el bateja com afrojazz, qui el bateja també com altres tipus musicals, una barreja en definitiva que ens porta la cantant americana Eileen Floggy. Escoltem-la amb Say Something, senzill publicat el maig de 2021. Let me say something, how I feel. alternatiu. Elaine Flory amb Say Something. Sant Andreu Jazz Band amb la companyia, com no, del seu capdavanter Joan Chamorro. Aguas de Marzo i Blues My Naughty Sweetie Gives to Me. De topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, e a vida eu sou, e a noite é morte, é um lazo anzou, é pérola do campo, é o nu da madeira, canga, candeia, é uma tita perina, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é um vento ventado, é um fim da ladeira, é a viga, é um vão, fechada como era, é a chuva chovendo, a a ribeira, nas águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o show, é a magistradeira. Passarinho na mão, vede a da viradeira. É uma ave no céu, é uma ave no sal. É um rato, uma fonte, um pedaço de pau. É um fundo do poço, é um fim do caminho. Num gosto, um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma ponte, é um pão, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz de amanhã, é um tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, da garrafa de cara, o estilhaço na estrada, é um projeto da casa, é um corpo na cama, é um carro missando, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, é um resto de mar, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um poco, sozinho, é um passo, uma ponte, é um sabor marrom, é um belo horizonte, uma febre texana, são as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, ebra, em, in, estu, oco, oco, inho, aco, ogo, hidra, ia, ó, oste, aço, zou, são as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, padini, asa, thank you. Són dos temes els que no havíem escoltat a través del nostre espai del seu àlbum amb el volum, que recordar que el 10 ja del seu Jazzin, amb el seu volum 3, Jazzin 10, volum 3, publicat el 2020 amb la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro, i aquests dos temes que acabem d'escoltar. Arribem fins al punt i final del nostre programa. Ho farem escoltant a Sophie Millman, amb una de les cançons del seu àlbum del 2004, una cantant nascuda a Rússia, instal·lada a Israel quan ella tenia 7 anys. Sophie Millman and The Man I Love. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins a una propera edició de Jazznàtics. A reveure. When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme that he for me. And though I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. To me it's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. My way, I'll do my best to make him stay. So